duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle. Gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli istemem. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli istemem. Canımdan can koptu sanki gördüm o an. Bembeyaz bir gelinlik mi beni ağlatan? Bir mutluluk, bir yalnızlık nedir kutlanan? Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Canım var sana düğün hediyem olsun. Kalbinin bir köşesinde bir yerim olsun. Bir canım var sana düğün hediyem olsun. Kalbinin bir köşesinde bir yerim olsun. Mutluluklar diliyorum, yolun açık olsun. Mutluluklar diliyorum, yolun açık olsun. Canımdan can koptu sanki gördüm o an. Bembeyaz bir gelinlik mi beni ağlatan? Bir mutluluk, bir yalnızlık nedir kutlanan? Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem.